और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई, और सुबह हुई तो इस हालत में कि उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पर हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग अपनी टट्टियों पर गिरा पड़ा था, और वो कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न माना होता।